tanangai, bana tanangai, bana tanangai, tina na ebakate, bana tanangai, pona mobali anganai, toko elanganai na bala bala, bana tanangai, bana tanangai, bana tanangai, tina na ebakate, bana tanangai, pona mobali anganai. Likambo nini ngai na yombanda Mobali toko wela ya yote ya ngai te Biso na yoto zali bambulu mbulue Totika motema na epo na moko Mandaka na ngai, mandaka na ngai Mandaka na ngai, ina na ebaka te Mandaka na ngai, pona mobali ya nganai Matata nini ngai na yombanda Mobali alingaki yo na yebaki te Ekomi tu na ngai mobali alingi ngai Okomi ko panza ngai sango partout Likambo nini ngai na yombanda Nayebi ozali deuxième bureau na ye Ngai pe na komi mwasi ya misato Otika ngai tranquille mama Mandaka na ngai, mandaka na ngai Mandaka na ngai, ina na ebaka te Mandaka na ngai, pona mobali ya nganai Toko elangana ena bala bala Mandaka na ngai, mandaka na ngai Mandaka na ngai, ina na ebaka te Mandaka na ngai, pona mobali ya nganai Toko elangana ena bala bala Nakondi masoki mwasi na ye alobi Nakopesa ye respe moninga Biso mibale na yo bambulu ngulu we Moto atinda moninga azalite Mandaka na ngai, mandaka na ngai Mandaka na ngai, ina na ebaka te Mandaka na ngai, pona mobali ya nganai Toko elangana ena bala bala Mandaka na ngai, mandaka na ngai Mandaka na ngai, ina na ebaka te Mandaka na ngai, pona mobali ya nganai Toko elangana ena bala bala Mandaka na ngai, mandaka na ngai, mandaka na ngai, ina na ebaka te. Mandaka na ngai, pona mobali ya nganai, toko elanga na ena bala bala. Thank you.